NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway is aangekomen in de Eemshaven en zal daarover ongeveer een uurtje aanmeren. Gisteren werd besloten dat de Eemshaven de veiligste plek is voor het schip, onder meer vanwege de faciliteiten daarin, omdat het relatief dichtbij is. De brand op het schip is inmiddels geblust. Frankrijk zegt dat de evacuatie van meer dan 1000 Fransen en andere Europeanen uit Niger is voltooid. De evacuatie uit het Afrikaanse land, waar vorige week een staatsgreep was, begon dinsdag. Er zijn 5 vluchten geweest tussen Niger en Parijs. Daarop zat ook een aantal Nederlanders. Milieuactivisten hebben grote zwarte doeken voor het huis van de Britse premier Sunak gehangen. Het is een protest tegen het energiebeleid van de Britse regering. Eerder deze week maakte Sunak bekend de productie van olie en gas te gaan opvoeren. En Feyenoord heeft voor een recordbedrag spits Ayase Ueda overgenomen van Cercle Brugge. De Japanse spits komt voor een bedrag van minimaal 9 miljoen euro over. Ueda is daarmee de duurste aankoop ooit van Feyenoord. ANWB verkeersinformatie met een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Door een auto met pech 8 kilometer en een kwartier vertraging. A325 Nijmegen-Velperbroek. Door werkzaamheden op de A12 een kwartier vertraging tussen Elst en knooppunt Velperbroek 9 kilometer file. En de N7 Groningen richting de Duitse grens door de werkzaamheden bij Groningen. 2 kilometer file bij Groningen Zuidoost en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Welkom bij Bureau Buitenland bij Verre Geluiden, de zomerserie waarin we muzikaal rondreizen over de wereld. En vandaag is zangeres Naas onze gids en dus belanden we in Koerdistan. Koerd zijn in het Midden-Oosten is als zwart zijn in Amerika. Zo omschrijft zij de overleving van de Koerdische cultuur. Op een grondgebied dat verdeeld is over 4 landen. Irak, Iran, Turkije en Syrië. En dat nooit een eigen staat mocht worden. Naas zingt in het Nederlands en in het Engels. Maar stiekem toch misschien het liefst in het Koerdisch. Dat gaan we horen. Wat de kracht is van die Koerdische cultuur. En dan vooral van de muziek. Die ook Naas zelf hielp met overleven. En met haar ontwikkeling tot een vrije vrouw. Daarover zal het gaan. Als we luisteren naar de Koerdische muzikanten die het pad voor haar hebben vrijgemaakt. En naar haarzelf natuurlijk. Naas durft inmiddels alle grenzen over. Wij gaan er ook weer overheen. Het is tijd voor Buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Naas, welkom. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je er bent. Ja. Want ik heb je al horen zingen. Dus ik roep de luisteraar op om vooral dit half uur even te blijven luisteren. Want helemaal aan het eind ga jij zelf zingen. En ik zei het al, je maakt muziek in verschillende talen. Nederlands, Engels. Maar ik zei dat je stiekem misschien toch wel de voorkeur geeft aan het Koerdisch. Is dat waar? Ja, zeker. En waarom? Ja, wat zo gek is. Ik dacht vroeger altijd dat mijn grote liefde bestond voor woorden. Maar... toon is eigenlijk wat een woord betekenis geeft. En ik merk in het Koerdisch, de taal bestaat uit meer dan 12 miljoen woorden en meer dan 9 dialecten. En er zijn zo ontzettend veel manieren om exact hetzelfde te zeggen. En dan is er toch een soort universele manier van spreken gekomen. En dat zit hem dan in de melodie van hoe je praat en de warmte daarin. En ik merk dat als ik Engels schrijf, dan ben ik heel poëtisch. Nederlands schrijf ik eigenlijk bijna nooit, maar als ik het doe, dan... In het Nederlands ben ik heel netjes. En als ik Koerdisch schrijf, dan let ik niet echt op de tekst, maar vooral op de melodie. Het is een beetje alsof ik mijn stem soort laat dansen. Dus je zet echt even je hoofd op nul en je hart op miljoen. En dat merk ik ook in Koerdisch spreken. Heel veel mensen in Koerdistan die praten ook zeg maar gewoon echt met exact dezelfde tonen en zinnen. En vaak als ik dan bijvoorbeeld mijn eigen moeder hoor spreken, dan hoor ik de moeder van een vriendin van mij die dan Koerdisch is spreken, dan denk ik, oh, jullie zouden dezelfde persoon kunnen hebben, want ze praten precies hetzelfde bepaalde zinnetjes uit. En ja, dat is gewoon echt heel erg bijzonder dat daar zoveel respect voor is, voor de soort toon in hoe je spreekt in de Koerdische taal. Ja, want... Hoe muzikaal is die Koerdische taal? Ja, absurd muzikaal. Ik bedoel, er wordt natuurlijk ook een andere toonladder gebruikt in het maken van muziek. Ja. Dus hele andere noten die je in de westerse muziek hoort. Kwartnoten bijvoorbeeld. Ja, ook. En ja, het is gewoon zo'n andere wereld, die sound. En het is ook heel moeilijk om dat met westerse akkoorden, zeg maar, samen te leggen zonder dat het clasht eigenlijk, dat het soort dissonant wordt. Dus er zitten heel veel unieke geluiden. Er zijn extreem veel instrumenten die in het dagelijks leven gebruikt worden, waar je dan bijvoorbeeld in het Westen vooral drums, gitaar, bas en een piano hebt. Heb je daar er nog 100 meer die dan niet soort heel apart zijn om te spelen, omdat heel veel mensen ze gewoon spelen. Mm-hmm. Er zijn gewoon heel verschillende manieren van geluid maken. Ja. En jij bent begonnen in je carrière die al heel jong begon met westerse muziek. Ja. Maar hoe ben je nu, want op je laatste plaat is het vooral toch heel veel Koerdische invloed. Hoe ben je teruggekomen bij die Koerdische muziek? Ja, het is nog niet eens terug. Het is voor het eerst ooit. Want een paar jaar geleden, als je me zou vragen over Koerdische muziek, dan zou ik niet eens één track kunnen opnoemen. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. Het enige wat ik wist was dat Nederlandse mensen mij vertelden dat ik altijd veel tonen gebruikte uit de Koerdische cultuur in mijn liedjes. Zonder dat je het zelf wist. Ja, dat wist ik niet. Maar dat zit hem gewoon echt in mijn stem. En ik denk dat dat ook een beetje nature nurture is. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ja. In thuis hoor ik natuurlijk vanaf kind af aan die muziek. Dus ik heb dat waarschijnlijk gewoon als een soort spons in me opgenomen. Maar hoe het echt kwam was, ik was een paar jaar onderuit uit de muziekindustrie gestapt. En toen was ik ook in een relatie terechtgekomen. En toen ik daar uitstapte, toen ging ik naar een Koerdische vriendin toe. Beri Salmasi, wat trouwens ook echt een groot filmmaker is. En ik vertelde haar van, oh mijn god, ik snap het leven niet meer. Die soort diaspora van, ergens ben ik een Nederlander, want ik heb een Nederlands paspoort en ik ben hier geboren, maar biologisch gezien ben ik 100% een Koerd. Er zit geen Nederlands bloed in mij. En wat ben ik? En in welk gedeelte word ik geaccepteerd? Of ben ik nu te veel beschadigd van beide kanten dat geen een me meer zal accepteren? En toen vertelde zij mij dus van, nee, naast de Koerdische vrouw, dat is een Jeune Jeanne Azadi. En dat was de eerste keer ooit dat ik die slogan hoorde. Want wat betekent dat? Dat betekent vrouw, leven, vrijheid. En het staat voor, er is geen leven zonder vrouw, geen vrijheid tot iedereen vrij is. Dat was de eerste keer ooit dat ik dat hoorde. En dat bleek dus een hele bekende slogan te zijn tussen de Koerden. Maar ik ben vooral Koerdisch opgevoed met alleen mijn gezin. Weet je, en heel weinig familie om mij heen in Nederland. Dus ik kende dit gewoon helemaal niet. En ik hoorde dat en ik ging het een beetje onderzoeken. En ineens voelde ik me zo empowered door de Koerdische vrouw. En ineens dacht ik, dat soort westerse beeld wat ik heb op mijn eigen cultuur, dat het allemaal heel onderdrukt is en dat vrouwen een soort minder zijn dan mannen. En soort dat beeld op het Midden-Oosten cultuur, dat slaat gewoon niet op Koerden. Dat is zo'n andere wereld. En dat moet ook wel zijn als je zoveel hebt moeten strijden om alleen maar je eigen grond te mogen, op je eigen grond te mogen blijven leven. Ja. Dus voor mij was dat het moment dat ik me bedacht, ik wil mijn cultuur omarmen en ik wil daar muziek van maken en ik wil de vrijheid die ik nu voel, die wil ik delen met anderen, want ik weet zeker dat de andere diaspora kinderen zijn die gewoon niet weten waar ze echt vandaan komen en hoe puur in de kern eigenlijk hun cultuur is. Laten we luisteren naar zo'n sterke Koerdische vrouw, Miral Polat. Ja. Jarad kenem jarjaram jarjaram jit girim kalpir sarukam zarukam civanam ezkime Thank you. Ja, Merel Polat met... Ja. Zeg jij maar hoe het heet, want ik ga Eskima, toch Eskima, wie ben ik? Wie ben ik? En ja. Wat betekent dit voor jou? Het is voor mij heel bijzonder, want Merel die woont ook in Nederland. Ja. En die is dus hier ook opgegroeid. En ze woont letterlijk bij mij een straatje verderop. En ze is wat ouder dan ik. En het is voor mij gewoon heel gek om dan haar ook die vraag aan zichzelf te horen stellen. Van, hey, wie ben ik dan, weet je? En waar hoor ik eigenlijk echt bij? En tegelijkertijd, je hoort heel veel pijn in het nummer, maar je hoort ook heel veel liefde voor jezelf en voor je taal. En ook in de noten die ze gebruikt en het schrijven. En ja, het is voor mij heel mooi om dat te horen. Om te weten dat zij daar is om haarzelf zo te omarmen. En dat ook kwetsbaar te laten zien aan anderen in haar muziek. En tegelijkertijd wordt in deze muziek, wat je nu hoort, er vooral westerse instrumentatie gebruikt. Mm-hmm. Maar het klinkt alsnog heel erg Midden-Oosters door haar stem en hoe ze het gebruikt. En ja, het ligt dus gewoon niet alleen aan de woorden, maar aan de melodie. Ja, precies. Want kan je daar nog iets meer over zeggen? Je zei het net al, maar... Ja, je hebt dus een proces doorgemaakt die laatste paar jaar, dat je een beetje naar de achtergrond verdwenen was, waarin je jezelf vrij hebt gemaakt op een bepaalde manier. Vrij misschien van een verkeerd beeld wat je van jezelf had door de manier waarop je naar je eigen achtergrond keek. Ja. Hoe belangrijk is de rol van muziek daarin dan, in dat vrijmaken? Mooie vraag. Ja, heel groot, omdat ik heb het gevoel dat muziek je brein op een manier kan prikkelen op plekken waar je in het dagelijks leven niet komt. En zeg maar, ja, misschien dit soort gaat een beetje diep, maar trauma en herinneringen, het zit allemaal op verschillende gedeeltes van je brein en daar kom je niet zomaar. Daar moet je voor geprikkeld worden om daar te komen. En ik heb wel het gevoel dat bepaalde combinaties van akkoorden en bepaalde geluiden die dan echt in deze muziek in de Koerdische muziek naar voren komen, door ook de intense hoeveelheid pijn en de soort lack of uitlaatklep. Hm. Zit dat zo erg in de Koerdische muziek. Het is voor mij een manier geweest. Het is een soort sleutel geweest om bepaalde gedeeltes van mezelf, om daarbij te kunnen komen en het ook weer soort los te laten als een soort hele grote groep honden of zo, die dan een soort vast zat in een kooi. En dan eindelijk heeft die muziek heeft dan een soort die kooi opengemaakt. En eindelijk zijn ze een soort aan het grazen en aan het rennen over een groot veld. Want die pijn waar je het over hebt, die ik hier inderdaad ook in hoor. Is dat zo kenmerkend voor de Koerde muziek? Zou je kunnen zeggen dat de pijn van de Koerden, nooit een eigen land gehad, altijd moeten vechten voor hun overleving, dan weer hoop en dan weer de hoop die de bodem in wordt geslagen. Hoor je die in bijna alle Koerdische muziek? Ja, ik zou zeggen dat ik het zelfs in de blije muziek hoor. Want ik was laatst op bezoek bij mijn ouders en ze waren muziek aan het afspelen. En ik had de hele tijd het gevoel dat de sfeer in het huis zo verdrietig was. En ik bedacht me van, waarom heb ik dat? Dit is gewoon blije muziek. Maar het voelt niet blij. Er is natuurlijk ook wel echt blije Koerdische feestmuziek. Feestmuziek. Maar ja. Het voelt toch altijd feest om te overleven. Het voelt altijd... Het is jammer als er feestmuziek gemaakt moet worden om iets te vieren. Snap je? Dat klinkt misschien heel gek. Maar je zou liever hebben dat je gewoon nu op commando feestmuziek kunt maken. Mm-hmm. Maar er moet iets te vieren zijn bij de Koerden. Er zit alsnog pijn in die tekst. Er zit alsnog zoiets van, oh ja, eindelijk. We zijn vrij. Eindelijk, eindelijk. Je hoort altijd het woordje Azadi in elk nummer. Ja, kijk, als iemand iets heeft, dan gaat ze het niet de hele tijd erover hebben. Dus als we de hele tijd zeggen Azadi, dan betekent dat we waarschijnlijk niet echt vrij zijn. Je wilde ook een nummer van Aynur laten horen. Wat is het voor nummer? Dit nummer heet Kitchi Kurdan. Die is in 2004 uitgebracht in... zij is een Koerdische vrouw geboren in Turkije. En zij heeft in 2004 het nummer Kitchi Kurdan uitgebracht. Koerdisch meisje. En dat is een monsterhit geworden. En dat is nog steeds een iconische hit. En het is heel erg bijzonder dat een track zoals dat in Turkije groot is geworden. En daar vertel ik ze over. We'll be right back. Benen edik elem geçti öne jor Geçti biner çerha cihan zor Gretanem mere zor Jen çöne peş pırdı Xine edik elem geçti öne jor Geçti mi duğazın Bin mere varın şevre Diloğum duğazın Bin mere varın cenge Geçti mi duğazın Bin mere varın şevre Diloğum duğazın Bin mere varın cenge Waar gaat het over en waarom is het zo bijzonder dat dit een monsterhit was in Turkije? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet precies waar het over gaat. Omdat ik versta het niet echt, dit dialect. Alleen een paar woorden. Ja. Dit is echt zo'n nummer, die ken ik gewoon voor altijd. En heb ik nooit echt de tekst van opgezocht. Zoals ik zei, ik let niet echt op tekst bij Koerdische muziek, maar meer op melodie. Waarom is het bijzonder dat het een hit is in Turkije? Waarom het bijzonder is het slaat een beetje op het volgende nummer dat ik ga laten horen. Dus een klein beetje een brug wat ik moet maken. Ja. 5 jaar voordat dit nummer is uitgebracht door Aynur... was er een artiest die ook een soort superster was in Turkije. En hij is Koerd en hij heeft dat nooit echt expliciet kunnen zeggen... omdat dat destijds nog niet veilig was voor de Koerd... om te uiten dat ze een Koerd zijn. Mm-hmm. Hij had een Turkse Grammy gewonnen. En bij de Turkse Grammy gezegd... ik ben super dankbaar, jongens... maar ik zou eigenlijk het liefst willen... dat ik gewoon in mijn eigen taal zou kunnen zingen. Nou, toen heeft hij zo ontzettend veel over zich heen gekregen. Dan heb ik het niet over haat op Twitter of zo... wat toen natuurlijk nog niet bestond. Ik heb het over dat bij de ceremonie... gewoon letterlijk de Grammys destijds er gewoon messen naar hem gegooid werden. Dat mensen hem wilden vermoorden. Hij heeft moeten vluchten naar Frankrijk. En minder dan een jaar later is hij overleden aan een hartaanval. En ik kan er wel van uitgaan dat het broken heart syndrome was. Mm-hmm. Dat hij gewoon compleet heartbroken was. En dat... Nou, en dan moet je bedenken dat 4, 5 jaar later komt dan een vrouw... en die brengt een nummer uit en dat heet Kitschi Kurdan. En dat wordt een hit. Wat een verschil. En dan zou je denken dat Ahmet Kaya zoiets heeft van... oké, I died for the right reasons. Ja. Dus het is gewoon echt heel bizar. Ik vind het echt bizar dat dit 5 jaar later maar is uitgekomen. Over vrijmaken gesproken. Ja, ja. Ja, is toch absurd. En het is gewoon zo dapper ook van haar... dat zij gewoon in Turkije woont en dit dan uitbrengt. En dat het dan ook nog eens zo omarmd wordt. Het toont gewoon aan dat het was een soort het begin van de acceptatie... tenminste van een groot deel van de bevolking naar Koerden toe. Ja, en het toont ook weer eens aan hoe vrouwen daarin... een voorhoede kunnen exact, zijn. Exact, en hoe sterk. Ja, ja, zeker. En dat is iets heel specifieks voor de Koerdische cultuur. Ja, dat is zeker zo waar. Want waar je vaak wel hebt met landen daaromheen... is het helaas vaak wel zo dat er niet heel veel gelijkheid is... tussen man en vrouw. En bij Koerden is er niet echt ruimte om een verschil te maken... tussen man en vrouw, want de mens überhaupt wordt niet gewaardeerd daar. Ze moeten vechten voor dezelfde zaak. Exact, snap je? Dus daar vechten ze überhaupt om te leven. Laat staan welk gender je bent. Dus Koerden, ja, de vrouw die vecht daar ook gewoon mee... wanneer er gevaar is. En de Koerdische vrouw de Koerdische man en de Koerdische vrouw die doen niet aan verschil tussen man en vrouw. En je zei, het is eigenlijk een bruggetje naar het volgende nummer wat ik wil laten horen. Want wat wil je nu laten horen? Ja, dit is een nummer van Ahmet Kaya. Dat is dus de artiest waar ik net over sprak. Ja. Turkse, Koerdische man. Ja. Dit nummer is een van mijn vaders favoriete nummers. En ook die van mijn moeder. Die wist trouwens ook niet dat hij overleden was en hoe dat is gelopen. En dat heb ik ze laatst verteld. En dat brak hun hart. Yan yana geçen geceler unutup giderim Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda... Ahmet Kaya, maar dit was dus in het Turks, want hij kon niet in het Koerdisch zingen. Ja. En waarom is dit speciaal zo'n belangrijk nummer voor jou? Nou, gewoon omdat mijn ouders ervan houden. Okay. Ik kies gewoon even een van hun favoriete nummers. Maar, maar het verhaal eromheen is voor mij gewoon heel bizar. Want Ahmed is wel een van de redenen dat alle voorafgaande artiesten die ik hiervoor heb afgespeeld waarschijnlijk kunnen doen wat zij kunnen doen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En het is gewoon een heel verdrietig, maar ook wel heel bijzonder verhaal hoe dat allemaal gelopen is. En ik denk wel dat de dood van Ahmed een heel groot verschil heeft gemaakt, cultureel gezien, voor de acceptatie en de veiligheid van Koerden in Turkije. Ja. Geldt dat ook voor de volgende artiest die je wil laten horen, Dashni Morat? Ja, Dashni is een artiest die in Zweden woonde. En ze is ook Koerdisch. En de reden waarom ik haar wil afspelen, als we het hebben over artiesten die ervoor gezorgd hebben dat de volgende artiest weer iets mag doen. Zij was ook weer een van de eerste Koerdische artiesten die in het Westers iets wilde doen. En die werd totaal niet geaccepteerd voor de manier hoe zij zichzelf wilde uiten. En ik ben gewoon oprecht dankbaar voor haar, want het zou niet zonder artiesten als haar kunnen zijn dat ik nu weer helemaal mijn eigen ding kan doen. Ja, ik denk dat als jij zegt dat zonder haar jij niet zou kunnen doen wat je nu doet en wat je eigen ding is, dat we alleen nog maar benieuwd zijn naar wat je eigen ding is. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga een nummer van mezelf spelen, Kitchi Barala. Barala betekent in straattaal hoer, maar in een echte taal betekent het gewoon rebelse vrouw. En de reden dat ik specifiek dit nummer wil zingen is omdat Dashni heel vaak heel hard beledigd werd voor hoe zij haarzelf wilde kleden. En Barala werd genoemd heel vaak. En mijn nummer heet dus Kitchi Barala, waarin ik juist dat woord compleet ontkracht en terugneem en daar vrijheid aan biedt. Er een geuzennaam van maakt, zoals wij in Nederland zouden zeggen. Exact. Ja. En als ik dat 10 jaar geleden had uitgebracht, dan was dat niet goed gekomen. Dus ik ben gewoon blij met alle artiesten die ik heb genoemd. Zonder hun zou ik niet kunnen doen wat ik doe. En nu gaan we het horen. Ja. Dankjewel. Loop naar de microfoon. Naas met Kitchi Barala. Men shahi Dank aan Willem het Hart op piano. En dank aan Naas. Morgen zijn we er weer met Bureau Buitenland. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik herinner me Herman Vinkers die een keer zei: periodieke onthouding is een hele mooie methode met twee voorwaarden. Je moet goed kunnen rekenen en gek zijn op kinderen. Verdieping bij het nieuws. Ja, er is een soort vreemd iets gaande in de samenleving. Elke dag een factcheck. De overlast van Nederlandse toeristen op Mallorca, is die toegenomen? Nee, we waren dus eigenlijk altijd al heel terug in de conclusie. En het opiniepanel. En zo kom je dan op die 50 zetels. Nee, zo kunnen we dat niet zeggen. Dit zijn mensen die de partij nu een kans geven. Dus dat de partij staat op hun lijstje, zeg maar. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Canto Ostinato in een unieke versie voor 4 piano's en orgel. Op 17 augustus. Met onder andere pianoduo Jeroen en Sandra van Veen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vrienden.